Summer Sale. Setki produktów na wakacje z kategorii moda i sport teraz w super niskich cenach. Przebieraj w okazjach tylko do niedzieli. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 16. A zatem czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost. ABW zatrzymała posła Marcina Romanowskiego. Dziś ma usłyszeć zarzuty. 137 milionów papierosów dziennie, tyle palą Polacy. Kto pojedzie na Igrzyska Olimpijskie? Właśnie poznajemy skład. 11 zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości ma dziś usłyszeć poseł Suwerennej Polski Marcin Romanowski. Po południu został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego na polecenie Prokuratury Krajowej. Przed jej siedzibą jest nasz reporter Michał Jędrkowiak. Jak doszło do zatrzymania? Poseł Romanowski został zatrzymany w swoim mieszkaniu w Warszawie. Polityk jest właśnie przewożony tutaj do Prokuratury Krajowej i ma usłyszeć zarzuty. Jak informują śledczy, chodzi m.in. o przestępstwa przeciwko mieniu, przekraczanie uprawnień i wyrządzenie szkody w wielkich rozmiarach. Zatrzymanie było możliwe, bo w piątek Sejm uchylił Marcinowi Romanowskiemu immunitet i zgodził się na jego aresztowanie. Poseł zapewniał, że sam zgłosi się do prokuratury, ale śledczy tłumaczą, że zatrzymanie było konieczne z uwagi na obawę matactwa oraz, tu cytat, z potrzeby niezwłocznego zastosowania środka zapobiegawczego. Takim środkiem może być tymczasowe aresztowanie, które wobec posła Romanowskiego prokuratura już wcześniej zapowiadała. Tyle, Michał Jędrkowiak. Dziękujemy. Do sprawy będziemy wracać w kolejnych serwisach. Polacy wypalają około 50 miliardów papierosów rocznie. Wynika z raportu na temat używek przygotowanego przez Instytut Zdrowia Akademii Polonijnej w Częstochowie. To 137 milionów papierosów dziennie, podkreśla profesor Maciej Rudnicki, rektor Akademii. Papierosy elektroniczne to jest rocznie około 100 milionów. Następnie bardzo duży odsetek osób uzależnionych od alkoholu. To jest około 5 milionów osób w Polsce, które są uzależnione. Z tego wymagających leczenia jest około 1,5 miliona, a z tego leczonych jest zaledwie 15% osób. Jak zauważa profesor Rudnicki, alkohol etylowy jest największą powszechnie dostępną trucizną. COVID odwrócił negatywnie trend w zakresie uzależnienia od alkoholu etylowego. Wcześniej mieliśmy do czynienia z zjawiskiem tak zwanej westernalizacji, czyli nasze społeczeństwo szło w kierunku coraz mniejszego spożywania alkoholi wysokoprocentowych na rzecz niskoprocentowych. COVID odwrócił tendencję i z powrotem idziemy w kierunku takiego modelu wschodniego. A problem alkoholowy dotyka około 12 milionów Polaków. Uratował nieprzytomnego mężczyznę, za co został uhonorowany wyróżnieniem Strażak Miesiąca. To Mariusz Skomorucha z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim. Jak podkreślał Zbigniew Gołąbek z oddziału mazowieckiego OSP, trzeba mieć dużą odwagę i determinację, by z narażeniem własnego życia ratować życie innym. Nie był na służbie, jechał samochodem, zauważył, że osoba leży, ludzie przechodzili, nie reagowali w ogóle, a wystarczyło na 112 zadzwonić i byłaby wcześniej karetka. Najważniejsze, że mamy w szeregach naszych takich dobrych strażaków. Mariusz Skomorucha służy w Ochotniczej Straży Pożarnej od 6 lat. Oprócz tytułu Strażaka Miesiąca otrzymał również nagrodę finansową. 214 sportowców, 114 kobiet i 100 mężczyzn będzie reprezentować Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Polski Komitet Olimpijski przedstawia właśnie skład biało-czerwonych na rozpoczynające się 26 lipca Igrzyska. W siedzibie PKO jest Martyna Szymczakowska. Czy już poznaliśmy wszystkie nazwiska? No, ponieważ nasz skład na Paryż 2024 liczy ponad 200 sportowców, to odczytywanie wciąż trwa. Rozpoczynając uroczystość, prezes PKO-lu Radosław Piesiewicz zaznaczył, że zbliżające się igrzyska będą wyjątkowym wydarzeniem dla naszych zawodników. Ogromna historia, bo 100 lat temu, 1924 rok, pierwsze dwa medale zdobyte, pierwszy start reprezentacji Polski w Igrzyskach Olimpijskich. Wracamy po 100 latach. Zdobytych w letnich Igrzyskach Olimpijskich 298 medali. Czekamy na ten 300. No, chyba nikt nie ma wątpliwości, że w trakcie najbliższych igrzysk medal numer 300 dla reprezentacji Polski będzie. Pytanie tylko, kto go zdobędzie. Wśród zaprezentowanych już faworytów są m.in. lekkoatleci Anita Włodarczyk, Natalia Kaczmarek i Wojciech Nowicki, a także Paweł Fajdek. Na koniec wiadomość dosłownie sprzed chwili. Chorążymi polskiej reprezentacji będą Anita Włodarczyk i koszykarz Przemek Zamojski. Tyle, Martyna Szymczakowska, dziękuję bardzo. Do sportu wrócimy jeszcze po serwisie. Teraz przenosimy się w rejon Bałkanów. Tam nie ustępują piekielne upały. Kolejne dni niosą nie tylko zagrożenie dla ludzi, ale także większe ryzyko pożarów czy zakłóceń w dostawach prądu. Rekordowe w tym sezonie temperatury notowane są w Kosowie. W ostatnich tygodniach było gorąco, ale dziś na termometrach jest już 38 i więcej stopni. W innych krajach regionu jest jeszcze gorzej. W Chorwacji praca upał do 40 stopni. W Rumunii temperatury dochodzą do 42 stopni. Pogoda doskwiera również w mieszkaniach i domach, dlatego zwiększa się konsumpcja prądu używanego do klimatyzacji czy wentylatorów. W poniedziałkowe przedpołudnie zebrał się międzyresortowy zespół do spraw energetyki. Minister energii wcześniej rozmawiał z rumuńskimi producentami i dystrybutorami prądu. Wszyscy zapewnili mnie, że nie ma zagrożenia dla równowagi krajowego systemu energetycznego, ani ryzyka rozległych szkód na dużych obszarach, zapewnił Sebastian Burduża. W prawie całym kraju ogłoszono czerwony alarm pogodowy. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chorąży redakcji sportowej Norbert Michalak. Czas na Sport w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry. Wciąż nie minknął echa na temat piłkarskiego mistrza Europy. Została nim Hiszpania. W finale La Furia Roja pokonała Anglię 2-1, mówi były reprezentant Polski Adam Matysek. Zdecydowana jakość w całym turnieju była po stronie Hiszpanów. Dużo zawodników hiszpańskich, którzy miało dużo jakości, dużo kombinacyjnej gry. Nie mogli się Anglicy przeciwstawić Hiszpanom w tym finale, żeby ich złamać, wyjść zwycięsko z tego spotkania. Dlatego zasłużone zwycięstwo Hiszpanów, dużo jakości, dużo fajnej kombinacyjnej gry. To doprowadziło, że oglądaliśmy bardzo dobrą drużynę hiszpańską, która zasłużenie zdobyła tytuł mistrza Europy. Dla Hiszpanów to czwarte mistrzostwo Europy. Kolejne Euro za 4 lata w 5 krajach. Gospodarzem będzie Wielka Brytania, czyli Anglia, Szkocja, Walia i Irlandia Północna oraz Irlandia. Z Ekstraklasy do pierwszej ligi Łukasz Zwoliński został nowym piłkarzem Wisły Kraków, która walczy w kwalifikacjach do Ligi Europy. 31-letni napastnik podpisał z Białą Gwiazdą kontrakt ważny do 2026 roku. Zwoliński do tej pory był zawodnikiem Rakowa Częstochowa. W minionym sezonie Ekstraklasy 31-latek w barwach medalików rozegrał 25 spotkań, w których zdobył 5 bramek. Magdalena Fręch już na pierwszej rundzie zakończyła tenisowy turniej w Budapeszcie. Rozstawiona z piątką Polka przegrała z Rosjanką Eliną Avanesyan 6-7-4-6. Spotkanie trwało blisko 2 godziny. Fręch, zajmująca 56. miejsce w światowym rankingu, grała ze sklasyfikowaną o 19 pozycji niżej rywalką po raz pierwszy. Do końca dnia pogodnie, nocą będzie się chmurzyć, nad ranem sporo rozpogodzeń, ale i mgieł ograniczających widzialność do 300 metrów. Tej nocy od 15 stopni na północy, około 19 w centrum i na zachodzie do 21 na południowym wschodzie. No i jutro będzie się chmurzyć, miejscami przelotnie popada deszcz, możliwe burze z gradem, najwięcej opadów od Pomorza przez Górny Śląsk po Małopolskę. A wiatr południowy i południowo-wschodni słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach nawet do 100 km na godzinę. Dynamicznie w pogodzie, bo i burze z gradem, jak słyszymy, silny, porywisty wiatr, no i upały nie zlżeją. Jutro od 22 stopni nad morzem, na zachodzie 24, w większości regionów około 30 stopni, a największy upał w centrum nawet do 34 stopni Celsjusza. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu czy informacji. Zostanie tylko cisza, dłuższa niż 4 sekundy. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w euro. Mistrzowie w akcji. I jest! Tylko do jutra. Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Pralka Samsung AdWash 9 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2399 zł. I do października nie płacisz. Do 50 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 16. Kłaniamy się Państwu, witamy serdecznie. Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Najbliższe godziny, przynajmniej do 19:00, zachęcamy do pozostania z nami. Dużo informacji z kraju, z zagranicy, te pogodowe, sportowe. Będą zaproszenia na trójkowy koncert atrakcji, że ho-ho i tematów do dyskusji również. Witamy i zapraszamy. Zapraszamy do trójki. Gdzie oni są? Tego muzyka, ta najlepsza muzyka na tę popołudniową porę. Republika na dobry początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. 13 minut po godzinie 16. Zapraszamy do trójki. Wielu Amerykanów wciąż jest w szoku po zamachu na Donalda Trumpa, w wyniku którego były prezydent został lekko ranny. Jednak zginął jeden z jego zwolenników, a dwoje innych walczy o życie w szpitalu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wezwał do jedności i obniżenia temperatury debaty politycznej. Tymczasem do ataków na polityków dochodziło w ostatnim czasie także w Europie. O szczegółach Michał Strzałkowski. Amerykański prezydent Joe Biden w nocy polskiego czasu wygłosił orędzie do swojego narodu. Potępił w nim próbę zamachu na jego kontrkandydata w listopadowych wyborach. Stwierdził, że mimo rosnących politycznych różnic w Stanach Zjednoczonych, czas obniżyć temperaturę politycznego sporu. Polityka nie może być polem bitwy, powiedział Biden. Przemoc nigdy nie jest rozwiązaniem. Niezależnie od tego, czy dotyczyła członków kongresu, a obie partie bywały jej celem, czy o brutalny atak tłumu na Kapitol 6 stycznia, czy wreszcie o atak na męża byłej spikerki Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, czy nawet zastraszanie urzędników wyborczych lub spisek dotyczący porwania urzędującego gubernatora. No i teraz wreszcie próbę zamachu na Donalda Trumpa. W Ameryce nie ma miejsca na tego typu przemoc, bez wyjątków. Biden wyraził też ulgę, że Trump nie odniósł poważnych obrażeń i złożył kondolencje rodzinie zastrzelonego przez zamachowca zwolennika Partii Republikańskiej. Tymczasem amerykańskie media spekulują, czy nieudany zamach pomoże Trumpowi w kampanii wyborczej. Według amerykanisty i badacza narracji politycznych z Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, profesora Tomasza Płudowskiego, pozycja Trumpa w oczach konserwatywnych wyborców wzmocniła się. Na prawicy przypisuje się temu i jemu samemu jakieś zdolności ponadprzeciętne, sympatie wręcz sił wyższych. Tego rodzaju argumenty przemawiają po prostu do konserwatystów. Interpretuje się to oczywiście w taki sposób, czyli że Bóg go uratował. Jednocześnie zamach na Trumpa na pewno zdaniem eksperta podgrzeje atmosferę polityczną w Stanach Zjednoczonych. Mnożą się już różne teorie spiskowe i to zarówno po prawej, jak i po lewej stronie sceny politycznej. Jedni oskarżają o spisek służby specjalne, inni doszukują się mistyfikacji. Według dr Pauliny Piasecki z Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas sprawca był zradykalizowanym tak zwanym samotnym wilkiem. To, że był w szkole samotnikiem, że zmieniał zdanie co do swoich afiliacji politycznych, że był prześladowany w szkole, że posłużył się bronią ojca, wskazuje na to, że to może być efekt pewnego przyzwolenia na użycie przemocy w przestrzeni publicznej w celu realizacji jakichś politycznych dążeń, natomiast nie sądzę, żeby był to efekt jakiejś zaplanowanej jednostkowo akcji, w której ktoś by tego człowieka indywidualnie zmotywował do popełnienia takiego czynu. Z kolei amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Radosław Rybkowski, ocenia, że na zamachowca mogła wpłynąć ostra kampania prowadzona przez obu kandydatów. Taka retoryczna walka na noże w pewnym momencie może się w przypadku Stanów Zjednoczonych, gdzie dostęp do broni jest naprawdę, nie mówię, że nieograniczony, bo tam pewne ograniczenia są, ale jest bardzo łatwy, może doprowadzić do tego, że osoba mniej stabilna emocjonalnie czy psychicznie uzna, że tak, wyrażenie swojego głosu za pomocą broni będzie najlepszym sposobem obrony demokracji. Niektórzy doszukują się już podobieństwa zamachu na Trumpa do dokonanego dokładnie 2 miesiące temu ataku na premiera Słowacji Roberta Fico, który został postrzelony z bliskiej odległości podczas spotkania ze swoimi zwolennikami. Ciężko rannego premiera Słowacji udało się lekarzom uratować. Wczoraj we wpisie w mediach społecznościowych Fico stwierdził, że w Pensylwanii skopiowano scenariusz słowacki. Z kolei były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro, który lubił być nazywany brazylijskim Trumpem, przypomniał, że on sam został w 2018 roku dźgnięty nożem podczas wiecu wyborczego. Ataków na polityków było także kilka w tym roku w Niemczech. Tylko w maju ciężko pobity został podczas rozwieszania plakatów wyborczych polityk socjaldemokracji w Saksonii. Uderzona została także w Getyndze lokalna polityczka Zielonych. W Mannheim zaś nożownik chciał zaatakować działaczy skrajnie antyimigranckiej organizacji. Zginął wówczas interweniujący policjant. W czerwcu zaś doszło do niebezpiecznego zdarzenia w Kopenhadze. Na premier Danii Mette Frederiksen w środku miasta napadł pijany imigrant z Polski. Do tego tematu jeszcze wrócimy. Więcej o zamachu na Donalda Trumpa i konsekwencjach tego incydentu. W Pulsie Trójki po 17.40. Gorący temat, jak gorące lato. Tymczasem 17 minut po godzinie 16.00 dynamiczna pogoda podczas choćby festiwali muzycznych powoduje odwoływanie koncertów. Wiemy to, znamy burze, nawałnice, a upały podczas takiego czy innego festiwalu może oznaczać brak wody dla gości. Ważny temat, o którym powiemy za chwilę. Baby, I'm jak zwykle zachęcam Państwa do korespondencji. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2273. Dziś wyjątkowy dzień w kalendarzu. Ciekaw jestem, czy Państwo świętują na swój sposób. Jeśli tak, to proszę dać znać. Być może także telefonicznie. 21 minut po godzinie 16. Teraz o tym, co dzieje się za naszymi oknami. Bo najpierw żar z nieba, potem wiatr, deszcz i pioruny. Letnia aura nie rozpieszcza choćby uczestników imprez plenerowych, a organizatorom koncertów, spektakli czy różnego rodzaju festiwali przysparza nie lada kłopotów. Z jednej strony trzeba zapewnić dostęp choćby do wody, z drugiej przerywać imprezy, gdy zbliża się nawałnica. Więcej o tym Kuba Witkowski. Gwałtowny wiatr ma niszczycielską moc. Przekonali się o tym, i to już wiele lat temu, uczestnicy koncertu w amerykańskim Indianapolis. Podmuchy dosłownie zmiotły scenę, która zabiła 4 osoby i raniła kilkadziesiąt innych. Ci ludzie, przygnieceni, próbowali jakoś wydostać ją spod spodu. Opowiadała wówczas w telewizji CBS jedna z uczestniczek i autorka tych nagrań. Chcieliśmy im jakoś pomóc. Wyglądało to dość chaotycznie. Niestety od tamtego czasu pogoda coraz częściej płata tego typu figle. Tylko w tym roku w Polsce trzeba było już wielokrotnie przerywać lub wręcz odwoływać całe dni festiwalowe. Na przykład piątkowy Audio River w Łodzi, co mocno zdenerwowało uczestników. Popadało deszczykiem, fajnie było, ludzie się cieszyli, tańczyli w błocie. Goście po prostu tam średnio chcieli wychodzić, wiadomo. Ja rozumiem, że to też jest ze względu bezpieczeństwa i tak dalej, ale mogli to po prostu przetrzymać i tak dalej. Tyle, że tutaj nie ma innej opcji, to na organizatorze spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników wydarzenia i to on po ocenie sytuacji podejmuje decyzję o przerwaniu imprezy. To jest kwestia wyczucia i to podejmuje kierownik do spraw bezpieczeństwa. Wyjaśnia Maciej Ustarbowski z firmy szkoleniowej BOR Grupa. Taka decyzja będzie podjęta, powiedzmy sobie, losowo. To nie ma jakichś procedur, że na zasadzie jeżeli A to B to robimy. Nie, to będzie, powiedzmy sobie, zdroworozsądkowo. Dlatego dziś organizacja imprez masowych to istna ruletka. Ma to niebagatelne znaczenie dla odbioru wydarzeń, w których się bierze udział, dla komfortu uczestnictwa. Przyznaje Dorota Oczak-Stach, rzeczniczka festiwalu Góry Literatury. A mieliśmy tutaj naprawdę szerokie spektrum. Od upałów 30 kilka stopni w cieniu, po te ulewne burze z piorunami. Dużym wyzwaniem jest też kwestia zapewnienia odpowiedniej ilości wody do picia. Bywa, tak jak w ubiegłym roku podczas airshow w Radomiu, że jest z tym problem. Wodociągi zrobiły wszystko, co było zawarte w umowie z organizatorem, z Agencją Mienia Wojskowego. Tłumaczył się wówczas na antenie RDC wiceprezydent Radomia Mateusz Tyczyński. Udostępniły dokładnie taką liczbę punktów dostępu do darmowej wody pitnej, jaka była w porozumieniu. Natomiast trzeba powiedzieć sobie jasno, tej wody było za mało. Każdy, kto próbował wtedy wnieść własną wodę, musiał ją zostawić przy wejściu, a ta sprzedawana w środku była horrendalnie droga. Niestety i tu prawo nie nadąża za zmianami w pogodzie. Przepisy tego jasno nie regulują. Organizator ma zapewnić bezpieczne drogi ewakuacji, zabezpieczyć służby porządkowe, służby informacyjne, medyczne, ale nic na ten temat nie jest wspominane, ani narzucane, ani jakoś sugerowane, że organizator ma za to zabezpieczyć. Tego typu, jeżeli występuje zabezpieczenie, to raczej to jest kwestia dobrej woli organizatora i kogoś, kto o tym myśli, ale jakby urzędowo nie mamy tego. Dlatego czas najwyższy na zmiany w prawie, bo przed pogodą i jej kaprysami nie uciekniemy. Te zmiany, skoki, gwałtowne przejścia na pewno wymagają głębokiego namysłu, jak organizować tego typu imprezy o takim rozmiarze i zasięgu w obliczu również zmian klimatu. To nie jedyne przypadki i nie jedyne przykłady, które przytaczamy dziś w audycji popołudniowej. No, choćby wody do picia brakowało podczas odbywającego się w ten weekend na stołecznym torze Służewiec Cloud Festival. Festiwalowicze, głównie nastolatkowie, zmuszeni byli do kupowania wody za, uwaga, 14 zł za małą butelkę. Bo woda darmowa, która musiała zostać udostępniona z racji upału w czasie godziny, się skończyła. No, o krok od tragedii, inaczej chyba tego nazwać się nie można. Zatem, czy dostęp do wody, na przykład na imprezie plenerowej, powinien być bezpłatny i obligatoryjny podczas upałów?

dostępne na receptę, ale teraz jest Dezamigren. Tryptan dostępny bez recepty. Dezamigren leczy bóle głowy związane z ostrymi napadami migreny już po 30 minutach. Dezamigren. Bez migreny, bez recepty. Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. No, ciekawe, żegnamy. Czy żegnamy upały? To za chwilę, ale wcześniej po 16.30 Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Zdecydowana większość kredytobiorców, ponad 77%, nie rozumie w pełni treści umowy, którą podpisują z bankiem. Wszystkie zawarte w niej zapisy rozumie niecałe 20%. Tak wynika z raportu UCE Research. Blisko 70% ankietowanych osób biorących kredyty uważa, że instytucje finansowe powinny prościej tworzyć tego typu dokumenty. A tymczasem ceny usług bankowych wzrosły w czerwcu w skali roku o 11,6%. GUS potwierdził też dane sprzed 2 tygodni, że inflacja w czerwcu wyniosła 2,6% w skali roku. Dotyka nas wzrost cen żywności, choć inflacja byłaby prawdopodobnie zdecydowanie niższa, gdyby nie ceny usług, komentuje Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Ceny w polskiej gospodarce rosną w takim tempie głównie przez wzrost cen usług. Te w relacji rocznej rosną o 6,1% i są wyraźnie wyższe niż ceny produktów. Dzieje się tak prawdopodobnie przez ciągle rosnące, a od lipca mamy kolejną podwyżkę płacy minimalnej, koszty pracy. Wszystko wskazuje na to, że za nami ostatni miesiąc z inflacją w celu NBP. W lipcu wskaźnik wyskoczy powyżej górnej granicy 3,5%. UOKiK ukarał PayPal m.in. za zbyt ogólny katalog działań zabronionych i dotkliwe sankcje dla użytkowników za złamanie warunków umowy, wyjaśnia prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Dla konsumenta korzystanie z usług PayPal na podstawie zakwestionowanych klauzul jest nieprzewidywalne. Klauzule PayPal są ogólne, wieloznaczne i niezrozumiałe. Konsument, czytając te postanowienia, nie może przewidzieć, które z jego działań mogą zostać uznane za zabronione, a także jakie sankcje mogą zostać na niego nałożone przez przedsiębiorcę. PayPal to serwis internetowy, który umożliwia dokonywanie płatności online na całym świecie oraz pełni funkcję elektronicznego portfela zintegrowanego z rachunkiem bankowym. Kara dla spółki wyniosła blisko 107 milionów złotych. PKP Polskie Linie Kolejowe zatrudnią do 250 pracowników PKP Cargo. Dziś obie spółki podpisały list intencyjny w tej sprawie. A dolar kosztuje dziś po południu 3,89 zł, euro 4,25 zł. Frank szwajcarski 4,35, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 6 groszy. Upały nie odpuszczają. Jutro będzie się chmurzyć, co prawda miejscami przelotnie popada deszcz i możliwe burze z gradem. Najwięcej opadów od Pomorza przez Górny Śląsk po Małopolskę, ale wciąż będzie gorąco, bardzo gorąco. 22 stopnie nad morzem to najniższa temperatura. Na zachodzie 24, w większości regionów 30, a najwyższa temperatura w centrum kraju jutro nawet do 34 stopni Celsjusza. W kalendarzu dziś wyjątkowy dzień, przejrzałem, no nie to, żeby nie było, przygotowałem się do zajęć. Wyjątkowy dzień. Ciekaw jestem, czy Państwo na swój sposób jakoś świętują to wydarzenie. Proszę dać znać. No niech będzie telefonicznie 2 2 7 3. Something their souls to sleep in the hush of morning's glow. I rest not, I cannot, I just go. The rest, my muse, for its focus I depend. Nose dive into the ocean, to dangerous ship and transcend this world. Dwadzieścia dwie minuty pozostały do godziny 17. Jak słyszeliśmy przed chwilą w prognozie pogody, co prawda jutro będzie się chmurzyć, miejscami przelotnie popada deszcz. Burze z gradem też możliwe, ale wciąż to bardzo gorąco, około 30 stopni. Jutro w większości regionów do 34. W centrum kraju szykuje się kolejny upalny dzień. Jak się do takich dni przygotować? Czy w ogóle jest to możliwe? No i jak bezpiecznie przetrwać upały? W naszym studiu specjalista medycyny ratunkowej Adam Pietrzak. Dzień dobry. Dzień dobry. Będzie duszno. Dzień dobry, dzień gorący. No właśnie. Wprost z dyżuru? To znaczy dzisiaj wyjątkowo nie, ale jak jutro zacznę, to pewnie skończę za 4 doby, bo mniej więcej tak w tej chwili dyżury wyglądają. Tak sobie myślę, że jak strażacy... 4-5-dobowe czasem dłużej, chociaż nie, przyszły tydzień, kolega nam wypadł jeden, to obawiam się, że mogę skończyć dopiero gdzieś w piątek w najlepszym razie. O mamma mia, sezon urlopowy też. Też, ale rzeczywiście nie ma ludzi chętnych do roboty, jest z tym problem nawet u nas. Jak strażacy w czasie burz, wrócę do tego, czy po nawałnicach mają mnóstwo pracy, tak pewnie zespoł ratownictwa medycznego w czasie upałów. Czego dotyczą te wyjazdy? Znaczy, trudno w tej chwili powiedzieć jakoś statystycznie odnieść się, ale niewątpliwym jest to, co zawsze może się zdarzyć przy tak zwanej ciepłej pogodzie, czyli wszystkie obostrzenia chorób przewlekłych, tam gdzie jest jakaś niewydolność krążenia, niewydolność oddychania, zaburzenie metaboliczne, zaburzenie jonowe, no i jak gdyby to, co jest zabójcze przy takiej pogodzie, wiek. Ciepła albo pogoda, jesteśmy tak za mali, albo powiedział. Jesteśmy za duzi i wtedy nam nie pasuje. Bycie młodym, pięknym, prawda, i wysportowanym w tym czasie jest niezłe, chociaż nawet i tak grupa, jeżeli potrafi przewalić z treningami, potrafi się zabić. Stąd też generalnie jest to pogoda, przy której powinniśmy dbać o zasady ustanowione w cieplejszych krajach. To jest basenie Morza Śródziemnego. Przyjęte, sprawdzone. Siesta. Tak. Siesta, absolutnie siesta. Jeżeli tam w okresie największego upału jakiś wyrywający z północy Polak, Skandynaw czy ktoś łapie się za robotę, wszyscy go uznają za skończonego kretyna, bo między godziną 11 a godziną 16 żadnych intensywnych prac się nie podejmuje, bo jest to niefizjologiczne, nieludzkie i wprost głupie. Ratownicy na co dzień mają do czynienia z przypadkami zasłabnięć i omdleń. No, nie tylko osoby starsze, słabsze, ale też coraz młodsze gorzej się czują w czasie upałów. Z czego to wynika? Pierwsza rzecz, no niejako zaskoczeni tak piękną pogodą, zamiast się cieszyć, że jeszcze nie październik i nie ciepię mokrymi żabami, uważamy, że jakoś to będzie. I te jakoś to będzie, to powoduje, że zapominamy o odpowiednim nawodnieniu się, zadbaniu o odpowiednie dawkowanie leków, jeżeli je przyjmujemy. No i też dostosowanie trybu dnia, trybu jak gdyby postępowania w tym dniu do rzeczywistych naszych fizycznych możliwości. Ergo, nawet ten młody człowiek, jeżeli, no powiedzmy sobie, nie jest najbardziej szczupły, bo jest taki zbliżony do warunków europejskich. Albo jeżeli przyjmuje na przykład, jakieś tak. leki, może być zmęczony z racji pracy, ba nawet wysportowany się czepiamy, ale ktoś może być tak ciężko zapracowany, zasuwa czy w sklepie, czy gdzieś, czy jest kierowcą zawodowym, czy budowlańcem, że jemu naprawdę sport dodatkowy nie jest potrzebny, on ma tego wszystkiego dosyć. Dla nich praca w takim upale, dla nich praca w tak ekstremalnych warunkach będzie niestety zabójcza. Byłoby teoretycznie lepsze, żebyśmy takie no, aktywności przynieśli na godziny wczesnoporanne albo wręcz wieczorne, nocne, tak. ale znów technicznie nie zawsze jest to możliwe. W efekcie czego no, dochodzi do sytuacji no, obostrzenia chorób przewlekłych albo właśnie jakichś stanów nagłych dotyczących czy krążenia, czy oddychania. Nasz najważniejszy układ nerwowy niespecjalnie lubi upały. Lepiej toleruje zimno, w zimnie mu się lepiej funkcjonuje, natomiast upał, przegrzanie powoduje dysfunkcję układu nerwowego, pojawiają się zaburzenia słuchu, widzenia, zaburzenia równowagi, wreszcie omdlenie, utraty przytomności o rozmaitych przyczynach. Czasem jest to rzeczywiście pochodne krążeniowe, czasem właśnie to pochodzi z układu nerwowego. Suma summarum, powinniśmy przyjrzeć się naszemu organizmowi i niejako zwolnić tempo, dostosować się do warunków. Może właśnie urlop to ten czas, bo często rwiemy, bo nie ma czasu, a ten urlop to zbierzemy się za sport. Mdlejący pracownik w miejscu pracy jest niezwykle nieestetyczny i psuje wizerunek, prawda, firmy. W związku z tym starajmy się nie doprowadzać do takiej skrajnej sytuacji. Pan ze swojego doświadczenia zawodowego widzi wyraźnie, jak z powodu upałów właśnie rośnie liczba pacjentów z zaburzeniami choćby rytmu serca czy udarami cieplnymi? Musi, bo jest jakby naturalnym, że ekstremalizacja warunków zewnętrznych będzie w pewien sposób ograniczała naszą wydolność fizjologiczną danego konkretnego organizmu. I czy to będzie ekstremalne zimno, czy będzie to ekstremalne, nazwijmy jak na polskie warunki, ciepło, będzie nam trudniej. Musimy się z tym pogodzić, musimy się do tego dostosować. No, jak gdyby nie mamy wielkich możliwości technicznych, innych, żeby ucieczki to ominąć, ucieczki. Tak, tak. Jeżeli jesteśmy w komfortowej sytuacji, że mieszkamy w klimatyzowanym mieszkaniu, klimatyzowanym, chłodzonym budynku, zjeżdżamy do garażu, gdzie mamy swój klimatyzowany samochód, przemieszcza nas do biura, gdzie z garażu przemieszczamy się do klimatyzowanych pomieszczeń naszej firmy. Okej, dla nas ten upał może nie istnieć. Odwrotna sytuacja jest niestety, jeżeli jesteśmy ludźmi mieszkającymi w standardowej zabudowie, mamy swoje obowiązki, mamy swoje zakupy, mamy swoich podopiecznych, duszny blok rodzinnych i tak dalej. I ten betonowy układ cały, który się nagrzewa do niebotycznych temperatur, będzie bardzo jak gdyby szybko zżerał nasze możliwości życiowe, w tym sensie, że dużo szybciej będziemy zmęczeni, dużo szybciej będziemy tracili kondycję i nie należy się na siebie obrażać, że w tym czasie tego największego upału nie mamy tej kondycji, co powiedzmy te 20 lat temu i że siłą rzeczy nasz jakby czas, można powiedzieć, aktywności dziennej musi być inny. Inny, bo inaczej grozi to właśnie zaburzeniami neurologicznymi, krążeniowymi, wreszcie oddechowymi. To zapytam jeszcze o przyczyny, bo z czego wynika, że osoby z problemami kardiologicznymi mają kłopoty właśnie podczas upałów? Serce szybciej bije? Najprostsza przyczyna to jednak odwodnienie, z drugiej strony jednak przegrzanie organizmu i próba schłodzenia tego organizmu przez układ krążenia powoduje efektywnie szybszą pracę serca, bardziej jak gdyby natężoną. Przy rozszerzonych naczyniach obwodowych ten obwód, żeby utrzymać prawidłowe ciśnienia perfuzji, czy dla mózgu, czy dla narządów, wymaga zdecydowanie większej pracy serca. Szybciej się będziemy męczyli. Czyli te, powiedzmy, piąte piętro po schodach, które dzisiaj przy wchłodniejszych warunkach było dla nas do przeżycia. Dziś w granicach pierwszego półpiętra będziemy mieli dosyć, bo jak gdyby nasza zdolność do długotrwałego wysiłku będzie dużo, dużo mniejsza. Będziemy czuli podobnie, jak byśmy byli w warunkach wysokogórskich na tych 4-5 tysiącach metrów i nagle zabrakło nam powietrza. To tak samo tutaj. Nasz organizm jest po prostu postawiony przy pewnych ekstremalnych dla nas, konkretnie do których nie, warunkach, w których nie jesteśmy przyzwyczajeni, że to ma trwać aż tak długo. Gdyby to było chwilowe przegrzanie, nie wiem, jak sauna, jeszcze pół bidy. Ale w momencie, jeżeli są to długotrwałe upały, rzeczywiście nasz organizm nie musi zgodzić się na to i być taki, prawda, nadążający. No, po saunie też od razu się schładzamy, prawda? Tak i to jest, też poza tym też w saunie nie siedzimy 24 godzin. Kilka, czy może kilkanaście minut, max. Jakie objawy powinny nas zaniepokoić, jak odróżnić, powiedzmy, to zwykłe zmęczenie upałami od czegoś poważniejszego, na przykład jakiejś choroby układu krążenia? Znaczy, choroby układu krążenia z reguły jakieś tam mamy i mniej lub bardziej, prawda, pieczołowicie podchodzimy do tego leczenia. Ale wychodzą teraz na jaw, tak? W czasie upałów. Natomiast dla nas tutaj czymś, co powinno zwrócić naszą uwagę, jest przede wszystkim zaburzenie jakiegoś słuchu, widzenia, orientacji, zawroty głowy, uczucie ciemności. Wszystko to, co wyglądałoby na to, że może się nam okazać, że za chwilę zemdlejemy. Jeżeli już ma się stać taka chwila, to postarajmy się przewidywać to i o ile zdążymy uklęknąć, usiąść. Mimo wszystko z pozycji siedzącej, przewracając się na chodniku, jest to mniejsza energia niż z pełnej pozycji stojącej. Druga rzecz, też odpowiednio dozujmy płyny i jony, które dostarczamy do organizmu, bo z jednej strony nasz organizm będzie wymagał większej ilości wody, tak żeby móc to wypocić, móc to jak gdyby to ciepło odprowadzić, a z drugiej strony też będzie to kolejne przeciążenie organizmu, w sensie układu krążenia, przeciążenie przepływowe, które no też no, może może dla mniej wydolnego serca stać się niestety krytyczny. Pod ręką zawsze należy mieć wodę, czy coś innego, lepszego raczej od wody? Tak, lepsze byłyby jony. Tu znawcy tematu twierdzili, że już jak już nie masz nic konkretnego do zaproponowania, to nie na ten litr wody daj pół łyżeczki cukru i pół łyżeczki soli. Mniej więcej tyle uzupełnienia powinno wystarczyć na doraźne uzupełnienia. Pozostają niewątpliwie soki owocowe, choć tutaj oczywiście też trochę więcej węglowodanów. Pozostają wszelkie płyny izotoniczne, które możemy kupić gotowe. Suma summarum, postarajmy się tą wodę ze sobą mieć. Nawet jeżeli będziemy bezpośrednio używać i pili, to przynajmniej mamy do jakiegoś tam momentu chłodny okład. Czysta woda jest o tyle wygodniejsza, że możemy czy polać sobie twarz, czy polać głowę, schłodzić doraźnie się nawet w warunkach jakichś miejskich. To, że lejemy po chodniku, czy po jakiejś ulicy, nie ma żadnego znaczenia i tak natychmiast odparuje. No, też warto pamiętać, że nasz organizm, jeśli się nie mylę, pamiętam z lekcji biologii, około 70% wody zawiera w też dorosłym organizmie. Też i niestety dla nas temperatury, jak gdyby dla organizmu ludzkiego, temperatury tolerowalne nie są aż takie szerokie. Czyli może i nawet lepiej tolerujemy niższe temperatury, czyli pewne wychłodzenie organizmu, te hypotermie, jak hypertermie, przegrzanie organizmu. Chyba łatwiej 42 stopnie teraz mogą być już krytyczne dla naszego układu nerwowego, krytyczne w sposób nieodwołalny. Stąd też no, głównie o tą, powiedziałbym się, o ten układ nerwowy, o tą głowę bym się w pierwszej kolejności bał, zwłaszcza u osób młodych. Później druga rzecz, no właśnie układ krążenia, ewentualne inne zaburzenia mogące wynikać z racji no tego, co w sobie nosimy. Możemy przyjąć, jak to śmieją się interniści, że nie ma osób zupełnie zdrowych, są tylko tacy niechlujnie zdiagnozowani. Tak też spodziewajmy się, że przy tych ekstremach ma prawo nasz organizm odmówić pewnej współpracy. A właśnie o to chciałem zapytać, co z grupą osób, które nie są zdiagnozowane, nie wiedzą, że na coś chorują, no to mają szansę, a czują się akurat różnego rodzaju dolegliwość. W sposób gwałtowny dowiedzieć. Mają szansę niestety w sposób dynamiczny dowiedzieć się, że ich organizm już nie jest tak żelazny, jak był w okresie, no powiedzmy sobie, wczesnostudenckim czy licealnym. I że ten żelazny organizm, który kiedyś znosił, prawda, ciąg imprez wielkopostnych albo ciąg imprez około sesyjnych na studiach, w tej chwili niestety po jednym dniu, jednych imieninach, następnego dnia skupiamy się na umieraniu, a nie godnym życiu. Walka o życie. Stąd też musimy jak gdyby umieć odpoczywać, tak. I też te jak gdyby nasze zamiary i wszystko dostosować do naszych technicznych możliwości, tak jak to w danym momencie jest. Może być dzień lepszej kondycji, dzień gorszej kondycji. Druga rzecz też, bardzo ważna współpraca z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi, przyjrzenie się tym młodszym i zwłaszcza tym starszym, przyjrzenie się naszym czworonogom i innym rozmaitym zwierzakom, które posiadamy, które są częścią naszej rodziny, ponieważ im też może być relatywnie za gorąco. Tutaj mówimy o odpoczynku, o śnie, no w życiu studenckim mało tego snu, no a teraz jak odpoczywać, jak tropikalne noce? Spoglądam w prognozę pogody najbliższej nocy do 21 stopni Celsjusza nawet. No, ale już w noc 21 jest lepszy niż 30 parę, tak jak w tej chwili. Powiedział pan o zwierzętach, też warto pamiętać, a jeśli chodzi o nas, o najmłodszych, starszych, ubiór, nakrycie głowy, też bardzo ważne. Zacznijmy od dołu. Pierwszą ważną rzeczą przy takich upałach w dużym mieście jest pamiętanie o stosunkowo grubej podeszwie. Czy to dotyczy zwierzaka, czy dotyczy osoby dorosłej, czy dziecka, jeżeli buty będą miały zbyt cienką i słabo izolującą podeszwę, dochodzi do oparzeń stóp. Izolacja. Klasyką pielgrzymek do Częstochowy były poparzone stopy u pielgrzymów i poparzenia te były czasem bardzo, bardzo dotkliwe i trudno leczące się. To samo może nam zdarzyć się w mieście. Chodzenie bose, jak niektórzy dziennikarze, nie wchodzi absolutnie w rachubę, to nie ta, prawda, twardość podeszwy. No ale nie wchodźmy w te buty. To samo musimy właśnie tutaj zadbać o stosunkowo wygodne łączniki, czyli skarpety. To nie może być coś, co obciska wam nogę. Będzie tendencja do obrzęków, będzie tendencja do gorszego transportu limfy, gorszego krążenia żylnego. I to jest normalna reakcja naszego organizmu, obrzęki. Prawda? Nie możecie mieć, o ile nie są to przeciwżylakowe, czy inne uciskające rajstopy, czy skarpety, nie możecie mieć zwykłych nylonowych skarpet, które nie dość, że wam zaparzają tą biedną stopę, też jeszcze uciskają, powodując takie serdelki na obrzękach. Druga rzecz, luźny ubiór, w miarę możliwości jasny. Ja lubię czarny, to już zostanę przy swoim, ale ubiór powinien być dostosowany do tych warunków. Ma być luźno. Nie przegnijcie z warstwami. Przewiewnie. Nie przegnijcie z też sztucznymi. Raczej lepiej sprawdzają się włókna naturalne jednak. Mimo wszystko gorzej sprawdzają się włókna sztuczne przy tych wysokich temperaturach. Kolejna sprawa też. Nie zaciskajcie się paskiem tak, że aż wam oczy wychodzą. Zdecydowanie pogoda taka preferuje szelki. Tak jest szelki. Tu wielu bardziej, powiedzmy sobie, zdecydowanych panów strzelając z gumek szelek stwierdzę, tak, szelki to był mój najlepszy wybór, dający komfort osobisty. Kolejna sprawa też, o ile to możliwe, nie wymaga to nasz strój służbowy, tego unikajmy wielu grubych warstw, które powodują przegrzanie organizmu, unikajmy krawatów, wiązania czegokolwiek na szyi, dość durnych tasiemek służbowych na szyi, które usiłują was udusić, postarajcie się pomyśleć o luźnym, tak, żeby można było spokojnie oddychać, tak, żeby nic nie krępowało klatki piersiowej i z drugiej strony właśnie ostatnie z ostatnich rzeczy, czapki, kapelusze, przykrycie głowy. Przykrycie głowy tak, żeby się bezpośrednio od słońca nie przegrzewała. Jeżeli uznajecie, że praca jakaś jest niezbędna do wykonania, może nawet mokry kapelusz, mokra czapka, coś, co powoduje właśnie chłodzenie, żeby miało co odparowywać. Pokombinujcie. Możecie łazić w mokrych ciuchach, ale postarajcie się jak gdyby dostosować do tych warunków. Patrząc na to, co się dzieje na pustyniach, zauważycie, że ci ludzie ubierają się luźno, tak, żeby no, jak gdyby swobodnie czuć się wewnątrz owego ubrania w własnym namiocie. Warunków. Z drugiej strony też no, trzeba przyznać, tam jest dużo suszej, w związku z tym nie ma takiej sytuacji jak u nas, że jest parówa i że nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego odparować. Też wszystko, co ładnie transpiruje, będzie słuszne. Człowiek wymienia swoje ciepło z otoczeniem następującymi drogami. A no właśnie i o tym chciałem powiedzieć, bo rozgrzani wskakujemy do wody, by się schłodzić w tym momencie, co dzieje się z naszym organizmem. Czego w upały bezwzględnie unikać? No znaczy, bezwzględnie unikać drastycznych zmian temperatury, bo nasz organizm może nie nadążyć. Jak nie nadąży, to dojdzie do słabnięcia. Czyli wskakując, prawda, rozgrzanym bardzo do zimnej wody, może się okazać, że niestety nie jesteśmy przetrenowani na saunie i właśnie straciliśmy przytomność. Na chwałę wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, który wybierze się wydobyć nasze zwłoki. Druga sprawa to oczywiście przyjrzenie się tym, jak nasz organizm komunikuje się termicznie z otoczeniem. My nasze ciepło w normalnych warunkach wypromieniowujemy, transpirujemy, czyli to, co z poceniem z wodą się wydostaje. Może się ona wydobywać przez kondukcję, czyli kontakt z zimniejszym, na przykład otoczeniem, stykiem, konwekcję, czyli ruch powietrza, no i wreszcie oddychanie. Te pięć dróg odpowiada za naszą jak gdyby wymianę ciepła. W momencie, jeżeli temperatura na zewnątrz jest niesprzyjająca, jest zbyt ciepło. Pewne warunki dotyczące właśnie czy kondukcji, czy transpiracji, czy no właśnie konwekcji, czyli ruchu powietrza mogą być mocno zaburzone. W efekcie czego spróbujmy sobie przypomnieć, jak to działa. Miejmy swobodną możliwość oddychania, bo to jest te zianie i oddychanie pozwoli nam na straty części ciepła. Po drugie, żeby ta konwekcja, czyli ruch powietrza i transpiracja mogły prawidłowo pracować. Dzięki temu nasz organizm będzie w stanie nadążyć i dostosować się do zmieniających warunków. A więc nie w drugą stronę klimatyzacja rozkręcona na maksa, zimne napoje czy lody, prawda? Bo zdecydowanie to też jest niezdrowe. Tak, lateksowe stroje to nie ten moment. Tak czy inaczej, weźmy sobie rady naszego gościa do serca. Instytut Meteo ostrzega, najbliższe dni wciąż będą upalne, choć możliwe burze z gradem. Specjalista medycyny ratunkowej Adam Pietrzak był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Powiedziałbym, dziękuję gorąco za spotkanie. Ukłony. Audycja popołudniowa za 5 minut 17. Kochaj mnie tak jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie jakbym był tego wart. Oddychaj ze mną zaczarowanym powietrzem. Obłędnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Statki w butelce, tęsknią za morzem, mają mokre sny. Egzotyczny ptak, zamknięty w klatce, ucieka w sen, by przyśnił mu się wiatr w zielonej sukience.